Dzień dobry, przepraszamy. Panowie policjanci, panowie patrolują teraz Stary Rynek? Tak, jesteśmy na służbie. Możemy przyjść pomóc? A jak państwo, panowie widzą, nie wiem, ilość sklepów, myślę, z alkoholem? A to my się tym wódki szybko pijemy. To nie do nas należy opinia. To proszę was miasta pytać. Ale, a tak w ogóle dzisiaj patrol jak przebiega? Normalnie. To znaczy? A dlaczego tak uciekacie, panowie? Nie uciekamy, mamy swoje obowiązki. Nie mamy czasu niestety udzielać wywiadów. Także dziękuję bardzo. A co należy dzisiaj do pana obowiązku? Stać na straży ładu i porządku. A Stary Rynek jest porządny? Myślę, w sensie bezpieczeństwa. No myślę, że tak. Nic się takiego nie wydarzyło. Nie czuje się pani niebezpiecznie na Starym Rynku? No, ale my chcemy słuchaczom przekazać dobre wieści. Proszę skontaktować się z rzecznikiem prasowym polskiej policji, tutaj Komendy Miejskiej w Poznaniu. On wszystko panią wytłumaczy. A dlaczego z rzecznikiem, jak panowie są tutaj, a rzecznik jest tam? Rzecznika nie ma. Ponieważ do naszych obowiązków nie należy udzielanie żadnych wywiadów. My nie jesteśmy od kontaktu z prasą. Ale macie zabronione? Nie, po prostu nie nasza działka to. My się nie znamy. Tak, także teraz idziemy wykonywać własne obowiązki. Panią życzymy powodzenia. Miłego dnia życzymy. Dziękujemy. Taka wkraweczka.